Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün Hud suresinin 13. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde en çok durulan konuların başında Allah'a iman gelir. İkinci sırada ahirete iman gelir. Üçüncü sırada peygambere iman gelir. Ve onun getirdiği kitap arkasından devam eder. Buna uluhiyet, ahiret ve risalet diye özetleyivermiş değerli ilim adamlarımız. 13. ayet-i kerimede kıyamete kadar gelecek bütün kafirlerin İslam dinine saldırırken saldırılarının en önemli yerini müdafaa ediyor ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu'nun yokluğunu söyleyen insanlar tarih boyunca çok azınlıkta kalmışlardır. Ve insanlar, yani taşa tapanı da onlara itibar etmemiş, kuşa tapanı da, ateşe tapanı da onlara değer vermemişler. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar da onlara hiç önemsememişlerdir. Ama belirli bir dine mensup olup, İslam dininin ilahi bir din olmadığını söylemek için bütün kafirler sevgili peygamberimize saldırmışlardır. Allah'ın yokluğunu söylememişler. Var demişler ama mesela Hristiyanlar, Allah da onun oğludur. Yani dünyanın yönetiminde onun da sözü geçer. O affeder. İsa, Allah'ın oğlu, affeder. Ve birçok işlerimizi o görür inancıyla yine şirke kaymışlardır. Fakat sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saldırılar doğrudan devam ediyor. Mesela Mekkeli müşrikler şunu söylüyorlardı. Muhammed bu kitabı kendisi uyduruyor. Bazı insanlardan duyduklarını bize anlatıyor ve onların Allah'tan geldiğini söylüyor diyorlar. Bu fikir 1400 sene öncesinin Mekke çölünde kalmamış. 1400 sene sonra da halen batıda ve doğuda İslam'a saldıran ilim merkezlerinin en önemli saldırı yeri burasıdır. Kur'an Allah kelamı değildir. Muhammed'in kendi sözüdür diyerek saldırıyorlar. Şu anda batıda müsteşrikler bu konu üzerinde çalışma yapıyorlar. Bugüne kadar yapılmış birçok eser verilmiş. Ve bundan sonra da saldırının merkezi yine burası olacaktır. Türkiye'de de aynı saldırıyı devam ettiren Mehmet Akif merhumun ifadesiyle adı Osmanlı, ruhu Yunanlı bir kısım insanlar da aynı şeyi söylemişlerdir. Allah Celle Celaluhu diyor ki, اَمْ يَقُولُ نَفْتَرَاهُ. Yoksa onlar bu kitabı Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar. Kul, onlara söyle. Yani biz, o zaman sevgili peygamberimiz Mekkeli müşriklere söylüyordu. Biz şu andaki çağdaş putperestlere veya çağdaş gavurlara diyoruz ki, فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. Peki siz de uydurulmuş 10 tane sure getirin bakalım bir. Hatta yalınız kendi başınıza yapmayın bunu. Ve de o men istedatun min dunillahi. Allah'ın dışında gücünüzün yettiği, gücü yeten herkesi de çağırın. İn kuntum sadikin. Eğer sözünüzde doğru iseniz. Yani Muhammed kendisi uydurduğu sözünde doğru iseniz buyurun kendiniz ve çağırabileceğiniz bütün o put diye tapındığınız adamlar var ya, onları da çağırın. Beraber olun ve Kur'an'ın benzeri, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde gelmiş bu. Bir sure getirin, 10 sure getirin veya Kur'an'ın benzerini getirin anlamında ayet-i kerimeler indirmiş. Burada 10 sure getirin diyor Allah Celle Celaluhu. En kısa surelerimiz Elem Tera'dan aşağıdaki sureler. Elem Tera li ilafi ra'eytellezî kul huvallahu ahad'dan ve Nas suresine minel cinneti ve nas diye okuduğumuz sureye kadar. 10 sure kısa kısa, Bakara suresi gibi uzun sure de değil. 10 tane sure getirin bakalım bir. Getirme çalışmaları olmuş mu? Evet olmuştur. Tefsir kitaplarımızda ve de tarih kitaplarımızda kendini peygamber yerine koyan bazı insanların evet bana da vahiy geliyor deyip Kur'an surelerine benzer sureler getirdiği ama kendisinin de güldüğü anlatılır. Sözler ve mana gülle gül yağı gibi birbirine geçmiş olacak. Ve gülle gül yağı gibi hem görüntüsü hem kokusu güzel olacak. Bir çağın kitabı olmayacak, bütün çağlara hitap edecek. Hani Aristo büyük adammış kendi çağına göre. Ama günümüzde Aristo'yu okuyan kaç kişi var? Sokrat'ı okuyan kaç kişi var? Eflatun'u okuyan kaç kişi var? Şu anda beni dinleyenlerden Aristo'yu okuyan kaç kişi var? Büyük adammış. Ama söyledikleri her çağa uyan sözler var. Hiçbir çağa uymayan veya bizim çağımıza uymayan sözleri de var. Kendi çağı için çok geçerli olan o cümleler, bizim çağımız için geçerli olmayan çok cümlesi de var. Bu onun eksikliğini anlatmak için söylemiyorum. Her insan için geçerlidir bu. Aklımız da gözümüz gibi, kulağımız gibidir. Görme sınırı var aklımızın da. İleriye doğru konuşma sınırı vardır aklımızın da. Gözümüzün görme sınırı olduğu gibi aklımızın da sınırı vardır. Ama Allah Celle Celaluhu bütün zamanları o yarattığından, mekanları da o yarattığından her zaman ve her mekana uygun sözü o Allah Celle Celaluhu söyleyebilir. Bakara suresinin başında ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ve du'u şuhedaikum min dunillahi in kuntum sadikin fe in lem tef'alû ve len tef'alû. Eğer şüphe içindeyseniz bu Kur'an'ın Muhammed'e ait olduğunu söylüyor. Allah'tan gelmediğine inanıyor ve böyle bir şüphenin içerisindeyseniz buyurun siz de onun gibi insansınız. Aynı topraklarda büyümüş, aynı dili bilen insanlarsınız. Buyurun siz de benzerini getiriniz diyor Allah Celle Celaluhu. Ama şimdi yapamazsanız ilk kıyamete kadar Kur'an'ın benzerini getiremeyeceksiniz. Bir sure dahi getiremeyeceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Ved'u men istada'tum veya ved'u şühedâekum min dûnillah. Allah'ın dışında bütün bilginlerinizi çağırın. Allah'ın dışında bütün gücümüz yettiği herkesi çağırın diyor Rabbim. Yani şu anda biz şöyle diyoruz. Bütün müsteşrikler bir araya gelsinler. Amerika'nın, İngiltere'nin ve de Japonya'nın teknolojisini ve de paralarını birleştirsinler. Arap aleminde kendilerine uygun ilim adamlarını da çağırsınlar. Deniz bilimleri, gök bilimleri, yıldız bilimleri, maden bilimleri, orman bilimleri, insan psikolojisi, sosyoloji, siyaset, hukuk bilginlerini bütün bilim alanının ilim adamlarını da toplasınlar ve Nobel ödülü almış Arap romancıyı da çağırsınlar. Kur'an surelerinden bir sure veya 10 surenin benzeri bir şey yazsınlar, görelim. Yazmaları mümkün değil. Rabbim de diyor zaten, فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكُمْ Eğer size cevap veremezlerse, فَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ Bilin ki o Allah'ın ilmi ile inmiştir. Ve en la ilahe illa hu fehel entüm müslimun. Ondan başka ilah yoktur. Peki madem yapamıyorsunuz artık Müslüman oldunuz mu? De onlara. Madem başaramıyorsunuz öyleyse Müslüman olun. Yani bu kitap Allah'tandır deyin. Günümüzde niye ısrar ederler? Mesela batılı müsteşrikler ve onları destekleyen siyasiler ve de papazlar ve hahamlar bu fikri niye desteklerler? Çünkü Kur'an'ın Allah Celle Celaluhu'den geldiğini kabul etmek Müslüman olmayı gerektirir. Onu yok saymanın tek yolu, bütün Müslümanların elinde ve gönlünde bu Kur'an var. Elinde, gönlünde ve dilinde bu Kur'an var. Öyleyse bunun Allah kelamı olmadığını yaymak ve Muhammed'in uydurduğunu, aleyhissalatu vesselamın uydurduğunu yaymak en çıkar yol zannettiler. Ama o zanlarında da yanlış çıktılar. Bunu niye yaparlar? Niye yaparlar? Suçluluk psikolojisiyle yaparlar. Kendi çıkarlarını korumak için yaparlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de haksız kazancın aleyhinde birçok ayet-i kerime vardır. Fuhuş ticaretini yasaklıyor. Uyuşturucu ticaretini yasaklıyor. İnsanların haklarının yenmesini, şahsiyetlerinin ezilmesini yasaklıyor. Evet, şahsiyet ezilmesini de Kur'an-ı Kerim yasaklıyor. İftira ederek, gıybet ederek kişilerin kimliklerinin silinmesine karşı duruyor Kur'an-ı Kerim. Bütün geliri uyuşturucuya bağlı, fuhuş ticaretine bağlı, haksızlık üzerine kurulu, faize dayalı, hortumla geçinen insanlar, İslam'ın ve Kur'an'ın bütün insanlara hakim olmasını isterler mi? İstemezler. Çünkü çıkarları zedelenecek bu insanların. Helal yoldan kazanılmış mal adamların midesine rahatsızlık veriyor. Haram olması lazım. Niye? İçte kapkaranlık bir küfür dünyası var. Karanlıklar dünyasına da haram lokmalar layık. Rabbim 15. ayet-i kerimede diyor ki: "Men kâne yurîdul hayâted dünyâ ve zînetehâ nüveffi ileyhim âmâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yubhasûn." Kim bu dünya hayatını isterse, ve bu dünyanın güzelliklerini, ziynetini isterse, o dünyada onların amellerinin karşılığını veririz diyor Rabbim. Ve orada hiçbir eksiklik olmaz. Yani özetle bir ayet-i kerime ne güzel ifade etmiş. Ve en leyse lil insani illa ma se'a. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu her türlü anlayabiliriz bu ayet-i kerimeyi. Dünya için çalışana dünya, ahiret için çalışana hem dünya hem ahiret. Ama çalışmanın karşılığı var diyor. Çalışmayana yok. Çalışmayana yok derken çalışmayan da bir başkasının eline muhtaç olur tabii ki. Yani o da yiyecek, rızkı Allah dağıtacak ama birinin elinden yiyecek. Doğrudan topraktan, doğrudan sanayiden, doğrudan ticaretten yememiz gerekiyor. Kur'an'ın bize öğütlediği o. Eğer onu yapamaz durumda olanlar olursa, o zaman zekatlarımızla, sadakalarımızla o kazanamayan insanı da insanca yaşamasını temin etmemiz emrini veriyor Allah Celle Celaluhu ayeti kerimelerinde. İnsanların yeryüzünde yaptığı her iş üç şey için yapılırmış. Bir, Allah için yapılırmış. İki, mal kazanmak için, mevki, makam, rütbe kazanmak için yapılırmış. Üç, insanların gönlünü kazanmak için yapılırmış. Allah katında değerli olan Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır. İnsanlar daha güzel yollardan gitsinler diye kaymak gibi yollar yapıp kenarlarını çiçeklerle süslerken buradan insanlar geçecek. Bu insanlar Allah'ın kulları. Hem ayakları taşa takılmamalı hem de güzel kokular içerisinde yürümeli. Gözleri de güzelliklere ayarlanmalı diyerek yaparsa dünyada da karşılığını alacak, ahirette de karşılığını alacaktır. Bu Allah'ın kulları hastalandıkları vakit parasız gelsinler, muayene olsunlar diye hastane yapmış bizim ecdadımız. İlaçlar bedava olacak, doktor parasız muayene edecek. Ve hani bazen vakıf nameler yayınlanır ya, ceylan derisi etiyle beslenecek hastalar diye vasiyetler etmişler ve o ihtiyacı karşılayacak kadar da mal vakfetmişler. Bütün bunlar Allah rızası için yapılırsa, Hakk'ın rızası kazanılırken halkın gönlü de alınmış olur. Ayrıca dünyalık da kazanılır, ahiret de kazanılır. Yok, desinler diye yapılırsa derler ve karşılığı alınmış olur yine. Yine karşılık alınıyor. Ben şu makama geleyim diye iyilikler yaparsa o makama da nasip olunca geliyor ve karşılığını alıyor. Ahirette ona sevap verilmiyor. Sen niçin yapmışsan biz onu verdik diyor Rabbim. Belirli makam ve mevkiye ulaşmak için yapmışsın, ona kavuştun. Bu dünyada alacağın bir şey yok. Benden sonra da benim adım anılsın istiyorsan adın anılıyor. Ama biz Allah için yaparsak Allah bizim adımızı da andırır ayrı. Hani İbrahim aleyhissalatu vesselam cömertliğiyle ve sofrasıyla meşhur. O Allah için yediriyordu, Allah da onun adını bize dahi andırıyor. Kıyamete kadar da onun adını andırmaya devam edecektir. Yani yapacaklarımızı biz Allah için yapacağız. İsra suresinde buna daha bir açıklık getirmiş Rabbim. Dünyayı isteyene dünyayı veririz, ahireti isteyene hem dünyayı hem ahireti veririz anlamında ayet-i kerimeleriyle bizi aydınlatmıştır Allah Celle Celaluhu. Ülâikellezîne leyse lehum fil âhireti illennâr. Yalnız dünyayı ve dünyanın güzelliklerini ve ziynetini isteyene biz onu veririz. Onların ahirette alacağı, kazanacağı hiçbir şey yoktur. Ancak ateşi kazanırlar onlar diyor. Onlara ateş verilecektir. Ve habita ma sana'u fiha ve batilun ma kanu ya'melun. Yaptıkları, o dünyada yaptıklarının hepsi boşa gitmiştir. Yaptıklarının hepsi batıldır diyor Allah Celle Celaluhu. Hani bazen sorarlar, hocam filan adam işte insanlık için şu kadar iyilik yapmış, bir şeyi icat etmiş. Şimdi o cennette midir, cehennemde midir? Kimin cennette, kimin cehennemde olduğunu bizim söylememiz mümkün değildir isim vererek. Ama şunu söyleriz. Peygamberler cennettedirler. Müminler cennettedirler. Müminler derken Hazreti Musa'nın sağlığında Hazreti Musa'ya iman edenler, Tevrat'ı bozmadan Tevrat'a iman eden ve ona göre yaşayanlar, İsa aleyhissalatu vesselama ve bozulmamış İncil'e iman eden müminler ve Müslümanlar bizim din kardeşimizdirler. İbrahim aleyhisselama iman edenler, Musa aleyhisselama iman edenler, Adem aleyhisselama iman edenler, bütün peygamberlerin ümmetleri bizim din kardeşimizdirler. Müminler kelimesini kullanırken onları da kastediyorum. Ama İsa Allah'ın oğludur diyenleri aynı sınıf içine almıyoruz. Niye? Allah almadığı için. Beyyine suresinde Rabbim innellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha ulaike hum şerrul beriyye. Yahudiler ve Hristiyanlar ehli kitap tabiriyle ikisini kastediyor ve de müşrik olan gavurlar onlar ebediyen cehennemdedirler ve yaratılmışların da en şerlisidirler. Şimdi şu hatıra gelebilir. Bakara suresinde Yahudilerden bahsederken onlar peygamberlerini öldürdüler diyor. Ve yaktulûne l-enbiyâ ebi gayri hakkın. Peygamberleri öldürdüler diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an nazil olduğunda Hazreti İsa'dan sonra 640 yıl 610 yıl geçmişti. İtiraz şöyle gelmiş. Yahu 610 yıl sonra bu Yahudilere aynı söz söylenir mi? 610 yıldır peygamber gelmedi ki bu adamlar peygamber öldürmeye teşebbüs etsinler. Bir, sevgili peygamberimizi de öldürmeye teşebbüs ettiler. Bir damdan büyük bir taşı atarak öldürmeyi kurguladılar. İki, bütün müşriklere destek verdiler. Hele hele Hendek Harbi'nde sözleşmeyi de bozdular ve Müslümanları beşikteki çocuk dahil tamamen sileceğiz dediler. Başarılı olamadılar. Üç, şu anda biz bu ayetleri okuyoruz. Peki Yahudiler peygamber öldüremez ki şu anda. Niye bu adamlar suçlanır sorusunun cevabı şu. Yeni Zelanda'da bir suç işlense, yani bir çocuğa bir karşı bir suç işlense ve çocuk öldürülse haksız yere. Bunu televizyondan seyreden İrlanda'dan bir adam içinden amma da iyi yapmış. Ben de olsam aynısını yapardım diyorsa aynı karakteri taşıyor demektir. Aynı hasletler bunda da özellikler bunda da var demektir. Aynı suça iştirak halet ruhiyesi var demektir bu insanlarda. Peki şu anda bunlar da var mı? Evet. Adı Muhammed olan bir çocuğu babasının kucağındayken bütün dünyanın seyredebileceği kameraların önünde kurşun yağmuruna tutarak çocuğu öldürdüler. Aynı neslin devamı olanlar. 1492 yılında yüz binlerce Yahudi'yi, milyonlarca Müslüman'ı öldüren ikinci Isabel, İspanya Kraliçesi Isabel'i 1994 yılında Papa Azize ilan etti. Nereden çıktı bu? Bu ölen Papa yaptı. 1994 yılında o kraliçeyi, yani yüz binlerce Yahudi'yi öldüren, milyonlarca Müslüman'ı öldüren ve de sürgün eden, İspanya'da Müslüman ve Yahudi bir tek aile bırakmayan o kadın, aradan 1994 yılında, neredeyse 500 yıl geçtikten sonra Azize ilan ediliyor. Yani şu demek istiyorum, ben de olsaydım aynısını yapardım, halen de yaparım inancını insanlara böylece vermiş oluyor. Yaptıkları boşa gidecektir diyor Rabbim. Allah için yapılanlar Allah katında değerlendirilir. İnsan için yapanlar insan katında değerlendirilir. Allah için hakkın rızasını kazananlar halkın da gönlünü kazanabilirler. Hakka mağfur olamazsın halka makbul olmadan demiş şair. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.